أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين قلبلرمز أنوار إيمانية وقرآن إيلا منور إيلا نفسن وشيطان شرنن بزر ماسون ومحفوظ إيلا ظاهر وباطن برلينة بزر هداية إيلا İçimizi dışımızdan daha hayırlı ve dışımızı ıslah eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta da yine muamelata dair, İslam'ın teferruatına dair iktisadi hayatımızdan bazı hususları size getirip intikal ettirmeye çalışmıştım. Tekrarı zayıf sayıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle, içtimainin mevcelenmesindeki renkler itibariyle, bugün içtimai hayatımıza getireceğimiz ve kazandıracağımız şeyler, benim muhakkaten size anlattığım şeylerden çok farklı şeylerdir. Bütün seneleri onlara verme seza olan ve bütün seneleri onların uğrunda heder ettiğimiz, verdiğimiz en mukaddes, en mualla şeylerdir. Onlar o türlü şeylerdir ki bütün içtimai hayatımız onlar üzerine kurulur. İktisadi hayatımız onların üzerinde teessüs eder. Onlarda küçük bir inhiraf olursa, küçük bir arıza belirirse, ferdi, ailevi, içtimai bütün hayatımızda kendisini hissettirir. Evveliyetle biz o meseleleri ele alıyor. Sağlam bir fert bütünlüğü, iç dış bütünlüğü, gönül kafa vahdeti, iç alem dış alem vahdeti, kainat, eşya ve hadiseleri kavrama, dünyaya niçin geldiğini bilme, ve Allah karşısında takınması gereken ubudiyet tavrını takınma. Bu hususlar ıslah edildikten sonra bunlar üzerine terettüp edecek her mesele kendi kendine inşallahü teala yoluna girecektir. Bununla beraber zaidi tekrar ediyorum. Bir fikir vermek için ve ileride inşallahü teala asıl sahiplerini vazifeye davet etmek maksadıyla ben takatımın fevkinde bir hususu omuzlarıma alarak cemaatin anlayışı seviyesinde takdim etme şartıyla onların huzuruna getirdim. Bana Cenab-ı Hak rızası ve ihlas dairesi içinde ifade imkanı bahşeylesin. Cemaati da bir lahza ihlastan, samimiyetten ve hüsnü niyetten ayırmasın. Yapacağımız şeylerin içinde Allah yoksa Celle Celaluhu, yani marzi ilahi yoksa, o hoşnut değilse, siz tutsanız cenneti yeryüzüne getirseniz yine de bir şey yapmış olamazsınız. Allah yolunda ise yapılan işlerin büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmaz. Belki o istikamette onun rızasının gözetilmesine göre verilen işlere, ortaya dökülen şeylere değer verilir. Binaenaleyh Allah yolunda yapılmış zerre kadar bir iş, onun yolunda olmayan batmanlarla işe müreccahtır. Allah yolunda bir insana hakikati duyurma, Allah rızası mühimdir. Evvela biz, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi eşref ve ekmel bir mübelliğle bu anlayışa davet edildik. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Mekke'de davet bu idi, insanlar buna davet ediliyordu. Medine'de Allah Resulü'nden Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zat, sıfat ve esmasına dair, üluhiyet ve rububiyet dairelerine dair, terbiye dairesine dair, ahkamda tevhid dairesine dair sorular sorulduğu zaman o hep kul huvallahu ehad Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad diyordum. Zatında Allah birdir. Evvela gönlünüze bunu yerleştirmeniz lazım. Rububiyetinde Allah birdir. İcrada Allah'ın eşi ve ortağı yoktur. Düzeni kurar, sonra düzeni o yürütür. Zerrattan seyyarata kadar, mikron alemden makro aleme kadar, bütün sevk ve idare Allah'a aittir. Sizin kalbinizin atışlarına dahi başkasının müdahale etmesine razı değildir. Şah damarından size daha yakındır. Ama en uzak nebulozları eviren çevrende yine O'dur. Geniş kainatla sizin aranızda münasebeti kuran O'dur. Binaenaleyh böylesine geniş bir rububiyet dairesi içinde yine Allah'ı tevhid edeceksiniz. Ahkamda Allah'ı tevhid edeceksiniz. Amelde Allah'ı tevhid edeceksiniz. Her şeyi Allah'a teslim etmiş olma ve sadece O'nun emirleri altında size verdiği rolü O'nun hazırladığı sahnede, senaryosunu hazırladığı bir oyun içinde oynayan birer figürden ibaret kendini, herkes kendini birer figürden ibaret görmek suretiyle, ipler O'nun elinde oynatan O'dur, ışığı ayarlayan O'dur, kostümü hava getiren O'dur, valsı dem tutturan O'dur, her şey O'nun elindedir. Havası ve edası içinde tamamen ve tamamen Allah'a teslim olman. Ondan sonra ahkamını yaşayacaksın. Verdiği rolü oynuyorsun. Senden ne istiyor onu yerine getirmeye çalışıyorsun. Sair şeyler kendi kendine izaya gelecek ve rayına oturacaktır. Bu temel prensiplerde meseleler halledilemedikten sonra, hatta inandım deyip camiye geldiği halde dahi Allah karşısında ubudiyetin gerektirdiği ciddiyet, samimiyet, vekar ve iç olgunluğuna sahip olamadıktan sonra omuzları üzerinde ister Şekis birin kafasını taşısın, ister Eflatun'un kafasını taşısın, halledeceği hiçbir mesele yoktur. Nice parlak dimalar çıkmış, beşerin felsefi hayatında mevcelenmeler meydana getirmişlerdir. Ama size soruyorum ben, beşer hayatında nebiler kadar büyük tesire sahip bir insan gösterebilir misiniz? Rusya muvakkaten komünist olmuştur. Ama şu andaki gidişi yine bir Ortodoks Hristiyan olma istikametindedir. Çin muvakkaten komünist olmuştur. Ama onun öteden beri bir ana ve baba tanıdığı Konfüçyüs vardır. Ve Çin'de şimdi yavaş yavaş Konfüçyüs'e doğru bir gidiş vardır. Batı çeşitli yerler değiştirdi. Çeşitli kapıları vurdu. Sosyalizme gitti, dayandı. Daha evvel feodalizmi denedi. Kapitalizme geldi, incirar etti. Reaksiyon olarak işçi karşısına çıktı. Sosyalizme selam çakmaya başladı. komünizm dedi, dolaştı, etti, kiliseye müracaat etme lüzumunu duydum. Onun içindir ki biz beşer için en sağlam ve istikrarlı bir tekevvünü yine Nebi'nin sözüne, sazına, edasına ve havasına kulak vermede görüyoruz. Bunalmış beşer, şu bunalmışlığın içinden kurtulmak istiyorsam, huzursuzluğun sona ermesini arzu ediyorsa, Nebilerin sesine ve sözüne kulak verecektir. O itminana kavuşamadı, maddeten müreffeh olduğu yerlerde dahi isterik hallerden ve cinnetlerden kurtulamadı, huzur ve saadete eremedi. Hep onun arkasında hülyalarla koştu durdu, belki onun hülyalarıyla muvakkaten mesud oldu. Bugün değilse yarın mesud olurum. İşçimiz baştan çıkarılmak suretiyle kafasına atıldığı duygu ve düşüncelerle bu hava içindedir. Bugün ölürüm, öldürürüm, fakat yarın mesud olurum havasıyla. Hep geleceklerde, ütopik dünyalarda teşekkül edecek, saadeti hayalinde yaşadı, onunla mesud olmaya çalıştı. Heyhat, beşer hiçbir zaman mesud olamadım. Almanya bütçesinin yarısı kadar delilerin tedavisi için bütçede para ayrıldığı hususunu size intikal ettirmiştim. İskandinavya memleketler, iktisadi durumlarını halletmiş memleketler. %13 nispetinde bir zaman mecmualar, gazeteler yazmıştı, kitaplar yazmıştı. 40'ını geçen kadınlarda intihar vakasına şahit olunduğunu size yine intikal ettirmiştim. Demek ki iktisadi refah çok şeyi halletmiyor. Ama fakru zaruret içinde, ciddi bir tevekkül ve teslimiyetle, yeni dünyalar kurma aşk ve şevkiyle, zevki sayetmede gören, çalışmada gören müminlere gelince, batı için ve batıl sistemler için bahis mevzu olan şeyler, onlar için bahis mevzu değildir. Maddeten, iktisadi ve sanayi yönünden çok geri kalmış olmasına rağmen, en az intihar vakasına rastlanan yer neresi biliyor musunuz? Suudi Arabistan'dır. Temel mevzularımız bunlar bizim. Konuşacağımız her şeyi bunlara dayıyoruz. Meselelerimizi bunlara dayamadan onların muallak olduğu kanaatindeyiz. Asıntıda olan meselelerin bir şey halledeceği ve bir şey getireceği kanaatinde değiliz. Bütün meselelerimizi Allah'a imana, imanda irfana, irfanda meveddeti ve muhabbeti ilahiye, Allah'a karşı muhabbet göstermeye ve bu muhabbetin insan vicdan ve ledünlünde bir haz, bir lezzet halinde mevcelenmesine bağlıyor. Sistemimizi buna, bu kuvvetli kaideye dayıyor ve yürüyeceğinden emin olarak sonra koltuğumuza rahat oturup duruyoruz. Cenab-ı Hak Zat-ı Üluhiyeti adına kalplerimizi iman ve irfanla donatsın. Bu noktada açık, eksik ve gedik bırakmasın. Zira binlerce tecrübelerle kat'i kanaatimiz geldi ki, işi bu vadide halletmedikten sonra, hangi vadide ve hangi çeşit işe başvurulursa vurulsun, netice itibariyle iş fiyaskoyla neticeleniyor. Bağışlayın. Bir evvelki derste de, toprak ve toprağın en ideal şekilde kullanılması hususunu size getirdim. İslam'da bir aktif politikanın bütün hayatı çepeçevre sardığını huzurunuza getirdim. Onda muttasıl bir canlılık vardır. Onun için Müslüman bir hava içinde yaşayanlar arasında kahvede miskin miskin zamanını öldüren bir insan bulamayacağınız gibi ekilmemiş, yol olmamış, üzerinde müessese kurulmamış, bir avuç bir karış kadar boş toprakta bulamazsınız. Fert onda canlıdır, fert kanlıdır, fert dinamiktir, fert hareketlidir. Sadece yatağı fert, vücudunun zaruri ihtiyacı olan Allah'ın ve cealna nevmekum sübatan hükmüyle muhkem bir kaziye haline getirdiği, şeriat-ı fıtriyenin içine koyduğu, hayati bir zarureti yerine getirmek için uzanır. Döşeye sırtı gelir ama sadece zaruri ihtiyacını gidermek için, zehirlenme dengesini, zehirlenmeye karşı vücutta dengeyi temin etmek için yatar. Bunun dışında onun ne koltuğa gerilip oturması, ne kahvede bulunması, uyuşuk uyuşuk oturması vaktini israf ve itlaf etmesi, görülemediği olamadığı gibi bir karış toprağı da muattal değildir. Boşa akan suyu yoktur. Ağaç dikilmedik yeri yoktur. Onun için İslam'a medhal tarih ve magaziyi karıştırdığımız zaman çölün dahi cennete çevrildiğini görürüz. Hele daha ileriki devirlere, eski nebiler devrine gidildiği an, yine İslam kronolojisine yazılan medhalde müşahede ediyoruz. San'a'dan ta Yemen'den Medine'ye kadar gelen seyyah ve zayinenin başına güneş vurmadan geldiğini tarihçiler bize naklediyorlar. Ağaçlar ve yeşillikler içinde geldiğini, nebilerin getirdiği İslam ruhu dünyayı cennete çeviriyor. Binaenaleyh dünyalarını cehenneme çevirmiş müminler, Allah'a imanda ve mescitte bir araya gelse Allah'a teveccüh etseler bile, tembellikleri üzerlerinde kaldığı müddetçe, kahveler ihya ettikleri müddetçe, televizyonda saatlerini israf ettikleri müddetçe, radyoda vakitlerini israf ettikleri müddetçe, kafir ahlakı taşımadan kurtulmuş olamayacaklardır. Allah ise insanlar hakkında ahlaklarına göre hüküm vermektedir. Kim ahlaken müminse ona muvaffakiyet hükmünü verecektir. Kim ahlaken kafirse ona da mağlubiyet hükmünü verecektir. Şayet bir Hristiyan ahlaken mümin isem, yani müminde bulunması gereken sıfatları taşıyorsam, yani çalışkansam, yani sistematiksem, yani metodolojiye uygun çalışıyorsam, yani hayatını değerlendiriyorsam, uyku ve çalışma zamanını ayırmışsam, hayatında sistem hakimsem, ahlak-ı âliye-i ilahiye ile mütehallik isem, Allah ona göre hüküm verecek, muvaffak kılacaktır. Senin imanının mükafatına gelince, izan halindeyse onun mükafatını ahirette göreceksin. Dünyada Allah'ın verdiği ahkam bu istikamette cereyan etmektedir. Yanlış anlamayın. Hayata ait, şeriat-ı fıtriyeye ait bütün yönleri ihmal ettikten sonra camide gelip el açmakla Allah'ın sizi muvaffak kılacağına da çok bel bağlamayın. Zira camide el açma bir şeyin neticesidir ama hepsi değildir. Bir şeyin neticesidir. Esbaba riayet etmenin neticesidir. Size belki 100 defa arz ettim. Allah Resulü en fevkalade şekilde muallem ordusuyla Bedir kuyusunun başına kadar geldi. İman ve izanda onlar çok ileri seviyedeydiler. Her birisi melek numun bir insandı. Kütüye konup doğrandığı an en son parçasına kadar doğranmaya tabi tutulsa dahi of demeyecek kadar bu mevzuda zirek, canlı, mukavemetli ve dönmeyi bilmeyen insanlardı. Buraya kadar şartlarına uygun olarak bir cemaati hazırladı, hasımlarının karşısına çıkardı. Sonra ellerini açtı. Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle ridası sırtından düşüyordu. Alıp koyuyordum, kollarını o kadar kaldırmış. İşten o kadar yalvarıyordu ki kollarının altındaki, koltukların altındaki beyazlığı görüyordum. Ve acıdım, merhamet ettim. Yeter ya Resulallah dedim. Nefsi seniyenize eziyet buyuruyorsunuz. Allah seni hizan ve husrana maruz bırakmayacak, muvaffak edecektir. O duada ısrar ediyordu. Ve nihayet döndü, tebessüm buyurdu. Beşaret ve vaad-i ilahi gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şartları hazırlayıp bütün şartlara riayet ettikten sonra dua ediyordu. Siz hayata ait şartları ihmal etmiş iseniz, duanız faydasız değildir. Duanızın bir faydası vardır ama bir neticedir o sadece. Belki dünyaya ait şeyler için gerekli olan şeyleri, şartları yerine getirmedikten sonra, dua sadece Rabbinize karşı bir tarz-ı ubudiye takınmadan ileriye gitmeyecek. Ve Cenab-ı Hak bir şey lütfedecekse etsin inşallahü teala. Mahkeme-i Kübra Madele-i Ulyasında elinizden tutacaktır. İslam'da toprağa karşı bakışın toprağa aktif kılıcı mahiyette olduğu hususundan girizgah bulup girdik buraya. Mümin ahlak-ı âliye İslamiye ile mütehallik. Allah yarattığı her şeyi yaratırken fayda ve maslahatlar gözetmiş. Fayda ve maslahatlar zat-ı uluhiyeti bağlamaz. Fakat Hakim isminin muktezası, yarattığı her şeyde faydalar ve maslahatlar vardır. Bunun zaruri neticesi olarak Allah'ın işlerinde abes yoktur. Allah'ın icraatında işe yaramayacak bir şey yoktur. Ve bu ahlakı Allah bize telkin ederek, yeryüzünde bütün abesiyetlerden, bütün maslahatsızlıklardan, bütün faydasızlıklardan, füzuli bulunmadan, füzuli yer işgal etmeden, füzuli vakit israf etmeden bizi çekinmeye davet eder. Ahlak-ı aliye ile mütehallik olacaksın. Toprak o zaman canlılık kazanacak. Ve misallerini devri risalet fenaiden intikal ettirmek suretiyle verdim. Vakıa Frengistan'dan ithal edilmiş tabirlere de yer yer müracaat etmek suretiyle nefsim ve enaniyetim hesabına sözde ilmilik yapıyor gibi bir şeyler anlatmaya çalıştım. Eğer nefsime hakim olamadan, kalbimi kontrol edemeden ağzımdan çıksaysa Cenab-ı Hak o türlü nefis hesabına söyleyeceğim sözleri söyleme imkanını vermesin bana. Ben istiyorum ki bütün soluklarım onu hoşnut edici mahiyette olsun. Gazab-ı ilahiye vesile olacak ne bir tavır, ne bir davranış, ne bir eda, ne de sözde bir ritim. Hiçbir olmasın, batsın yerin dibine. Her şey onu hoşnut etme istikametinde olsun. Toprağın en verimli şekilde kullanılışını, Seyyidina Hazreti Ömer devrinden misaller ve Seyyidina Ömer bin Abdülaziz devrinden misaller intikal ettirmek suretiyle, bir evvelki cuma ve daha evvelki derslerde arz etmeye çalışmıştım. Ve ondan sonra Frenkçe ifadesiyle sosyoekonomide sermayenin yeri hususuna dikkatinizi çektim. İçtimai iktisadimizde diyeyim ben. Topluluk olarak, topyekün bir millet olarak iktisadi hayatımızda sermayenin yerine dikkatinizi çektim. Ve mevzu bağlamaya gelirken sermaye ve emek mücadelesini arz etmeyi düşündüğümü size söyledim. Vaktin hitamı ermesiyle birkaç cümleyle arz edeceğim bu hususu arz etme imkanını bulamadım. Cenab-ı Hak imkan bahşetsin. İhlas ve samimiyet içinde inşallah Teala bunu ve arkasından gelecek imkan olursa kira ve ücret, kiranın faize iltibası hususunu arz edeyim. Ve yine vakit bulabilirsem az buçuk ribaya temas edip mirası da intikal ettireyim. Muhterem Müslümanlar, her şeyi Cenab-ı Hakk'ın bize tarif buyurduğu açıdan ele alma, bir şeye isabetli bir yoldan el uzatma demektir. İsabetli bir yoldan omuz verme demektir. Ve aynı zamanda isabetli bir yola girme demektir. Emek ve sermaye mevzu günümüzde bir yönüyle aktüel bir mevzudur. Aktüel kelimesi de Frenkçe. Bir yönüyle tabakatı beşer çapında büyük kavganın temelinde yatan dinamittir. Asrımızda bütün şenaat ve denaetlere vesile olan emek ve sermaye mücadelesidir. Mesela bir mana mücadelesi, bir ruhu olgunlaştırma mücadelesi, ucu içe dönük bir iç saadeti mücadelesi değildir. İnsanlık huzurunun hedef alınması mücadelesi değildir. Belki mideye ve işkembeye matuf, emek ve sermaye meselesi bütün kavga bunun etrafında yapılmaktadır. Bunları uzlaştırmak mümkün idi. Fakat 20. asırda firavunlaşan enaniyetler, muttasıl meseleyi körükledi ve bunları karşı karşıya getirdi. Bazen işin bir kutbunda Ricardo durduysa, öbür kutupta onu hedef alan simit mücadele verdi, kavga etti. Ve bu kavganın tabakatı beşer çapında devamını, temadisini temin ettiler. İşin bir ucunda Marshall durduysa, beri tarafta Marx durdu, arkada Lenin durdu. Ve bu tabakatı beşer çapındaki kavgayı devam ettirmeye çalıştılar. Emek mi asıldır, sermaye mi asıldır? Bu mevzuda Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini dinlemek lazım. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana sayinden başka, emeğinden başka ne vardır ki? وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَانْ Sonra sayinin neticesini yakın gelecekte görecektir o. Herkes terinin neticesini görecektir. yorulmasının, kalbinin çarpmasının neticesini ve semeresini görecektir. Herkes gece uykusunu ve gündüz rahatını terk etmenin semeresini görecektir. Biz Kur'an-ı Munşül Beyan'ın beyanını atı nazar edince görüyoruz ki, semerenin altında sa'i bulunuyor. Esas emek zikrediliyor ve diğer şeyler ona tali olarak bağlanmış bulunuyor. Bundan intikal ediyor, diyoruz ki, emek esastır, sermaye ona tabidir. Ama burada sermayeyi nefyetme olmadığı gibi, aynı zamanda emeği putlaştırma ve mihraplaştırma da yoktur. Batıl sistemlere gelince, birisi sermayeye her şey demiş, onu kulluk topluluğu içinde, yani içtimai topluluğundan, bu topluluğun önüne bir mihrap olarak koymuş. Sermayesi olmadan hiçbir şey yapılamaz demiştir. Bunun etrafında başta kapitalizm olmak üzere çeşitli sistemler teşekkül etmiştir. Bunlar da sermaye asıldır. İnsanın terinin ve gücünün hiçbir kıymeti yoktur. İsterse yer altı madenlerinde çalıştın, isterse dehlizlerde nefes tüketsin, isterse tarlalarda orak sallasın, isterse tren hattı yapacağım diye taş kırsın, sahin hiçbir kıymeti yoktur. Belki bir sadaka olarak sermayemizi kullandıklarından ötürü, bu potansiyeli aktif hale getirdiklerinden ötürü sadaka olarak bir şey veriyoruz nazarıyla baktılar. Bu anlayışta sermayenin putlaştırıldığını, mabudi mutlakın yerine konduğunu görürüz. Bu anlayış kilise ve kilise anlayışını yutar. Bu anlayış sonra devletleri de yutar, milletleri de yutar. Buna reaksiyon olarak karşıya çıkan, karşısına çıkan sistem ve anlayışa gelince, o ise emeği putlaştırdı. Her şey sahiden ibarettir dediğim. Sahaya hakkını vermek lazımdır. Mal sahibi sömürüyor onların tabiriyle, istismar ediyor dediğim. Ve kavga sürüp gittim. Aslımızda kavga sürüp gitmekte ve endişe verici yenilerin ifadesiyle buğutlara ulaşmaktadır. Endişe verici buğutlara ulaşmaktadır. Sokaklardaki gençlerin kavgasının arkasında bu vardır. Üniversitelerde vurulan hocaların vurulmasının arkasında bu vardır. Parti liderlerini ve idarecileri vurmanın arkasında bu vardır. Sabotajların arkasında bu vardır. Gece uykunuzda, rahat uykunuzda sizi tedirgin eden, huzurunuzu kaçıran silah seslerinin arkasında bu vardır. Öldürülen polislerin, kaçırılan siyasilerin arkasında bu vardır. Baştan çıkarılmış, çılgına döndürülmüş, Frankenstein'in hortakları haline getirilmiş, neslin bütün dalalet ve tuğyanlarının arkasında bu vardır. Sahi ve sermaye kavgası, emek ve sermaye kavgası vardır. Birisi grev yaparken öbürü lokautla mukabele ediyor. Ama kanunlarla, içtimai hayatın dengesi için teminat altına alınan ve doğrudan doğruya kanunlarla takviye ve tahkim edilen bu meseleler, beşeri bir yarayı, içtimai bir yarayı tedaviye matuf mu acaba, yoksa meseleyi körüklüyor mu? Biz bugün bunun münakaşasını yapmaya müsait olmasak bile, anlayışın besateti karşısında, beşerin rüştüne erememesi karşısında, gelecek nesiller bunun münakaşasını yapacaktır. Yapacak ve hükmünü koyacaktır. Grevler ve lokautlar, tabakatı beşer çapında sadece kavgaya, barut saçmış, alevi körüklemiştir. Kin ve nefret körüklenmiştir. Aşağı tabaka, yukarı tabakaya bütün mürüvvet hislerini kaybetmiş. Kin ve nefret göndermeye başlamıştır. Yukarı tabakada aşağı tabakaya karşı insanlığını ve merhametini yitirmiş, ona tahakküm ve tasallut gönderivermiştir. Ve tabakatı beşer çapında tekrar ediyorum. Mevcelenme ve onu takip eden arızalar peşi peşine sıralanmış ve sahnelenmiştir. İnsanımız, insanlığımız huzursuzdur. Ama bunun altında meseleyi Allah'ın tarifi içinde ele almama vardır. Bu kanayan yarayı dindiremeyeceksiniz. En büyük dimağlar sıraya girsem, bu mevzuda bir şeyler anlatmaya çalışsalar bu yarayı dindiremeyeceklerdir. Sahi ve sermaye ruh ve ceset gibidir. siz orijinal bulmayabilirsiniz. İktisatçı da meseleyi böyle anlatmayabilir. Emek ve sermaye ruh ve ceset gibidir. Kur'an meseleyi bu zaviyeden ele alır. Ama biri bunda asıldır, öbürü de ona tabidir. Birindeki bütün düzen, sistem, nizam, ahenk, yürüme, canlılık, seyyaliyet ve seyyariyet evvelkisine bağlıdır. Ruh asıldır. Emek asıldır. Sermaye ona dayalıdır. Altında emek olmayan bir sermaye yoktur. Bir bakıma hakikat ve doğruyu ifade eden bir tek cümleyle. Bugünkü sermaye, dünkü bir emeğin karşılığıdır diyen Marx, belki hakikatin onda bir yönünü ifade ediyordu. Zira behemal her sermayenin muhakkak ve muttasıl bir emeğe dayalı olduğu muhakkak değildir. Başta tepeden tırnağa mazhar olduğumuz eltaf-ı ilahi vardır ki, bunlar emek istemeden yanımızda, burnumuzun ucunda, ağzımızın dibinde, dilimizde ve dudağımızdadır. Siz içinde yaşadığınız dünyayı baştan başa tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz bunu, münakaşası yapılır. Ama hakikatin bir yönüne ait doğru bir ifadedir. Say esastır, emek esastır, sermaye ona dayalıdır. Allah Celle Celaluhu da öyle buyuruyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana sayinden başka ne vardır? Siz isterse mevzu alın, ahirete bağlayın. Burada say edenler orada mesut olacaktır. Burada kendisini kulluğa verenler orada mükafata erecektir. Burada Allah'ın emirlerini yerine getirenler orada cennetül firdevste mesut ve bahtiyar olacaklardır. İsterseniz yakın geleceğe meseleyi verin. O zaviyeden tahlil ve tefsire girişin. Burada çalışacaksınız, yarın mükafatını göreceksiniz. Siz emek ve zemekte bulunacaksınız, gelecek nesiller mesut ve bahtiyar olacaktır. Siz terleyeceksiniz, diğerleri istirahat edecektir. Siz gündüz çalışacak, gece istirahat edeceksiniz. Siz yaz çalışacak, kışın istirahat edeceksiniz. Ve siz serden ferda çalışacaksınız. Bir millet halinde haysiyetinizi koruma imkanına ereceksiniz. Bir millet halinde izzetinizle yaşayacaksınız. Dilenciliğe düşmeyeceksiniz. Kapı kapı dolaşmayacaksınız. Kimse sizin paranızla oynayamayacak, onda dalgalanma meydana getiremeyecek. Kimse emtianıza dokunamayacak. İhracat ve ithalatınız fikri başka yerlerde tezgahlanmayacak. Siz bugün dişinizi sıkar çalışırsanız, yarın onurlu, izzetli, Allah'ın tam istediği şekilde yaşama imkanlarını bulacak, mesut ve bahtiyar olacaksınız. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Başkaları meseleyi ne denli, kavgaya götürücü şekilde ele alırsa alsın, Simit Ricardo ile boğuşsun, Marshall Marx da yaka paça olsun kavga etsin. İslam sahile sermayeyi yan yana getirir ve uzlaştırır. Nasıl uzlaştırır? Hepsinin hakkını vermek suretiyle. Tenkiti yapılabilecek bir söz vardır. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Roma'nın hakkı da Roma'ya. Roma ne istiyor onu vereceksin. Sezar'a da ne vermek gerekiyor onu da Sezar'a vereceksin. Sahi ne istiyor onu vereceksin. Sermayenin de hakkını vereceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mişkat'taki bir hadisi şerifte belki mealen arz etmiş olacağım. اَعْتُلْ اَج۪يرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجُفَّ عَرَقُمْ Teri kurumadan çalıştırdığınız kimsenin mükafatını veriniz buyuruyor. Teri kurumadan, onu intizara sevk etmeden hakkını verin diyor. Ne üzerinde anlaştınız ve konuştunuzsa onu verin diyor. Buhari'deki hadisi şerifte ise Allah Resulü'm, sermaye sahibinin yeni ifadesiyle patronum, ve zengini de hesaba katarak şu muvazeneyi getiriyor. İçinde Allah hakkı ve payı tabir caizse ayrılmadan, kimsenin herhangi bir hakka sahip olması, herhangi bir şey istimal etmesi caiz değildir. Allah hakkı, her hak sahibine hakkının verilmesi ve hakkı olmayan şeylere de elin uzatılmamasıdır. Muvazene budur. Evvela Allah hakkını ayıracaksın. Nedir Allah hakkı? Allah hakkı zekattan, öşürden, cizyeden, başlardan kulunu, Allah'ın kullarını çalıştırdığın zaman hakkını hakkıyla ödemeye kadar gider. Evvela Allah hakkını ayıracaksın. İçinde Allah hakları ayrılmamış senin malın dahi olsa ondan senin yemen haramdır prensibini getiriyor. Ve işin öbür ucunda da şu hükmü veriyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Her hak sahibine hakkını vermektir. Her hak sahibine hakkını veriniz. Hakkınız olmayan şeye de el uzatmayınız. İşçi hakkını alacaktır. Ve aynı zamanda işverenin hakkını da ödeyecektir. Başında bulunduğu tezgahı çalıştıracaktır. Size misalini arz ettim. 3-5 tane Japon geliyor. Japonya'dan. Bizim buradaki Bemece veya Metaş'ı geziyorlar. 1000 tane işçinin çalıştığını görünce şaşıyorlar. Biz Japonya'da en fazla böyle bir düzeni 100 adamla yürütürüz. Buraya 100 adam yeter, 900 adam fazladan buradan maaş alıyor. Çalışan insan hakkını verecek. Başında durduğu tezgahın hakkını verecek. Öbürü de onu kardeşi bilecek. Kendi istifadesi kadar istifade ettirecek. Misalleri gelince arz edeceğim. Böylece sahi ve sermaye bir hakikatin birer yönünden ibaret, bir vahidin birer yönünden ibaret aynı şey haline gelir. Onun için ona ruh ve ceset dedik. Siz sahi sildiğiniz zaman sermayeye bir mesnet bulamazsınız. Ama sermayeyi de inkar edemezsiniz. Zira o sahaya inzimam ettiği zaman mücerred sahi ile elde edilenin çok fevkinde şeylerin elde edildiği, pratik hayatın ders olarak bize getirdiği hususlardandır. Biri milyonlarıyla çalışır, öbürü de sadece teriyle çalışır. Milyonlarla çalışan bir insanın çok kazanması tabiidir. Çok kazanması gayet normaldir. Binaenaleyh, sermayenin de kendine göre ceset gibi bir yeri vardır. Ama sahi sildiğiniz zaman kapitalist anlayışıyla sermaye denen şey kokar ortada kalır. Arazi ekilmez biçilmez hale gelir. Topraklar ağaçsız hale gelir. Ve paralar bankalarda muattal hale gelir. Bu ise Allah'ın sevmediği, kenz diye tenkit ettiği, Mahkeme-i Kübra'ya gidildiği zaman kızdırılıp sahibinin alnına, sağına, soluna basılacağı tehdidini yaptığı bir hazinedir. İslam aktif istiyor. Paranın dahi aktif olmasını istiyor. Mükerreren huzurunuza getirdim ve arz ettim. Binaenaleyh, işin bir yönünde işin hakkını verme var. Öyle iş verecek ki verdiği işi Allah'a, Resulullah'a ve insanlara beğendirecek. Öyle sanatkarlıkta bulunacak ki ortaya döktüğü sanat eserini Allah beğenecek, Resulullah beğenecek ve müminler beğenecek. Ve kul i'melu feseyara Allahu amelakum ve resuluhu vel mu'minun ve seturaddun ila alimil gaybi ve'ş-şehade. Sadakallahul azim. Habibi zişanım, cemaatine, kullarıma söyle. İ'melû, amel etsinler, çalışsınlar, zâh etsinler. Feseyerallâhu amelekum. Allah sizin amelinizi görecektir. Yani amelinizi bir resmi geçitte Allah'a arz ediyor gibi yapacaksınız. Haysiyetli iş vereceksiniz. İş ahlakıyla iş vereceksiniz. Sanat ahlakıyla sanat eseri meydana getireceksiniz. Nasıl getireceksiniz? Allah'a beğendirecek şekilde. Resulullah görecek amellerini. Müminler de görecek. Dünya ve ukvaya ait bütün sayileriyle, sayilerinin semereleriyle alimul gayb ve şehade olan Hazreti Allah'ın huzuruna gidecekler. Herkes orada yaptığının mükafat veya mücazatını görecektir. İş yapan işi bu anlayış ve bu hava içinde yapacak. 5 kişinin görebileceği işin başında 100 kişi toplanmayacak. Zira böyle bir anlayışla iş yapmam, hem istihsali kundaklama, hem istihlaki kundaklama, hem topyekun bir milletin iktisadi hayatını kundaklama demektir. İşverende Allah'ın hakkını ayırmadan ağzına götüreceği lokmanın kendisine haram olduğu Buhari'nin ifadesiyle şuuru içinde yapacaktır bunu. hatta vereceği yoksa şayet, ona verecek bir şey bulamazsam, çevirdiği iş düzenine onu da ortak kılacaktır. Ve günümüzde mesele, dünden bugüne gele gele, kısmen, mukayyet ve şartlı dahi olsa, cebri determinizma içinde gelip bu kerteye dayanmıştır. Günümüzün büyük tüccarı, büyük iş adamı ve sanayicisi, eski devirlerdeki kartellere benzer kartelleri kuranlar, tröstleri idare edenler, çeşitli şebekeleriyle iktisadi hayata hakim olmak isteyenler, er geç gelip bu kerteye dayanacaklardır. Zira beşer, köleliği reddettiği gibi ecirliği de reddetmektedir. Ücretle çalışmayı da reddetmektedir. Bunların bir kısmı hüsnü niyet ve samimiyetle eski havayı devam ettirmeyi düşünseler bile, tabakat-ı beşer çapında estirilen havadan ötürü, meydana getirilen efkar-ı ammeden ötürü, sonuna kadar bu işi devam ettirmek mümkün olsa bile çok zordur. Binaenaleyh diyorum ki, şayet ecrini onu memnun edecek, kendi yaşadığı kadar onu da mesut edecek şekilde ödeyemiyorsa, tedi edemiyorsam, onu çalıştırdığı düzene ortak kılacaktır. Buhari ve Müslim'de mağaraya girmiş insanların durumundan bu meseleye intikal etmeyi düşünüyorum. Eski devirlerde üç insan yolda yürürken maruz kaldıkları bir yağmurdan ötürü mağaraya sığındılar. Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Mağaraya girdikten sonra da mağaranın kapısına yukarıdan bir taş kaydı, geldi ve kapıyı kapadı. Öyle kocaman bir taş idi ki, beşer güç ve kuvvetiyle bunu kaydırmak mümkün değildi. Onun için esbab bil külliye sukut ettim. Müsebbibül esbaba dönmek gerekiyordu. Seyyidina Hazreti Yunus bin Metta gibi, La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin demek gerekiyordu. Seni tesbihü takdis ederiz ey yüce Allah. Senden başka mabudu mutlak maksudu bil istikrak yoktur. Havl ve kuvvet senindir. Biz nefsimize zulmettik deme durumuna gelmişlerdi. Bütün sebepler işlemez, tesir etmez hale gelince, insan ruhu ve gönlünün rahmet alemiyle o denli kuvvetli bir rezonans olması vardır ki, eğer o şekilde insan Rabbine müracaat ederse, o esnada gökler yıkılır, yer paramparça olur. Esbab sukut etmişti. Gökten baş aşağıya düşerken, hiçbir sebebi semi itibara, nazar itibara almadan, La ilahe illallah diyen adam havası içinde Allah'a teveccüh gerekiyordu. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةً Rabbinize teveccühten, iç aleminizi, duygu ve düşüncelerinizi, münacat ve yakarışlarınızı Rabbinize takdim ederken, vesileler araştırın. Rahmet kapısının şifreli kilidini çözebilecek vesileler araştırın. Vesileler araştırıyor bu üç şahıs. Ben ilaveler yapıyorum onların ilham ettiği şeylerle. Allah Resulü ferman ediyor. Bunlar aralarında kararlaştırdı ve dua etmeyi, Allah'a yalvarmayı düşündüler. Yoksa mağaranın içinde ebediyen kalma ve ölme vardı. Bir tanesi şöyle dedi, ellerini açtı, içten Rabbine yalvarıyor ve şöyle diyordu. Rabbim sana agahtır, sen biliyorsun ve halime nigehbansın. Benim bir annem ve babam vardı. Senin rızan için bunlara itaat ederdim. Hani Kur'an'dan evvel aynı ferman nazil olmuşsa, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Onlara uf bile dememiştim. Her akşam koyunlarımı gütmeden döner ve sonra Arap'ın gabuk dediği, onların akşamlık sütlerini getirir, onlara içirir, onları yatırır, istirahat ettirir, sonra çoluk çocuğumun ailemin yanına döner ve kendi istirahatımı düşünürdüm. Bir gün her nasılsa geç kaldım. Eve döndüğüm zaman onları yatmış uyumuş olarak buldum. Elimde su kadehi bekliyordum. Çocuklara da daha sonra vermem gerekiyordu. Ama adetim öteden beri o idi ki hem hanımımı hem de çocuklarımı onları tercih ediyordum. Çocuklarım ayaklarıma sarılıyor, benden istiyorlardı sütü. Bense gönlüm razı olmuyordu onları içirmeden, doyurmadan onlara vermek. Şafak sökünceye kadar bekledim başların ucundan. Rahatsız etmek de istemedim. Kalktıklarında beni kıyamda el pençe divan buldular. Sütü içirdim, kendilerine dua ettiler. Rabbim, sırf bunu senin rızan için yaptım. Eğer seni hoşnutluk istikametindeyse, sen bu taşı bertaraf eyle Allah'ım dedi. Taş bir karış kadar kayıverdi. Müsebbibül esbabla, rahmetle rezonans olma vardı. Sebepler sukut etmişti. Gönül müsebbibü esbaba teveccüh etmiş. Ve bir vesileyle, vesile dilekçesiyle rahmet kapısına teveccüh edilmiş müracaatta bulunulmuştu. Rahmet cevabı sevap veriyordu. İkincisi şöyle dedi. Rabbim, benim yakınlarımdan bir tanesinin kerimesi vardı. Bir insanın bir kadına bağlanabileceği duygu ve düşüncenin çok fevkinde bağlılık hissediyordum. Senelerce arkasından koştum. Mali imkanlarla dize getirip ram edeceğim anda bana dedi ki, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork dedi. Gayri meşru bir muamelede bulunmam. Resul-i Ekrem'in kinaye ile anlattığı şeylere ben ayrı şekilde bir eda veriyorum. Allah'tan kork, Allah'ın yapmanı istemediği şeyi yapma, bozmanı istemediği şeyi bozma dedi. Rabbim, bütün imkanları elde ettiğim dakikada, bütün beşeriyetim üzerimdeyken, en son noktada, en son kertede, ben geriye çekildim senden korktuğum için, bunu senin rızan için yaptımsa, sen bu taşı kaydır Allah'ım dedi. Taş bir karış daha kaydı. O mu büyüktür? Bu vakada cereyan eden şey mi büyüktür? Herkes kendi hava ve edasına göre değerlendirsin. Mevzumuzla alakalı üçüncü şahsın durumuna gelince, Rabbim, ben birini çalıştırdım. Bütün çalıştırdıklarımın ecrini verdiğim gibi onun da ecrini verdim. Halbuki o azımsadı, almadı. Biz onunla işte o kadar ecirde anlaşmıştık. Ben bunu almam dedi, çekti gitti. Bu şayet bir koyun veya bir sığırsam, o gidince ben onu kullanmak istemedim. Onun hakkıdır diye elimi uzatmadım. Hakkı hak sahibine vermek istedim. Razı olmayınca da haksızlık yapıp elimi başkasının hakkına uzatmadım. Ne yaptım? Onun o sığırı koyunu içinde ayrı bir vadi kestim, ıkta yaptım. Onu da orada yettim ve güttüm. Aradan seneler geçince o da bir sürü haline geldi. Bir gün yine kafasına esmiş kapıma geldi benim. Arkadaş dedi, Allah'tan kork. Beni çalıştırdın, hakkımı vermedin, ver hakkımı. Ben de o sürüleri gösterdim ona. İşte bunlar hakkındır dedim. Ben fakirim dedi, benimle alay etme, istihza etmem. Vallahi alay etmiyorum. Alıp da götürmediğin o şeyi nemalandırdın, bu hale geldi. Şimdi al götür dedim. Sevine sevine aldı götürdü. Rabbim, sırf bunu senin için yaptım. Seni hoşnut etmek ve senden korktuğum için yaptım. Senin için yaptımsa bu taş kayıp gitsin. Taş tonuna kadar kaydı, dışarıya çıktılar buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bütün mağaradakiler! Mağaraya girdikleri halde kapısına taş kapanmış, içeride kalmış olanlar. Kefere ve fecerenin tasallut ve tahakkümü altında bulunanlar. Hakkı hak sahibine verdiğiniz zaman, haksızlıktan elinizi aldığınız zaman, kapınıza gelip kapanan ve sizi Ashab-ı Kehf gibi orada mahfuz hale getiren o taş kayıverecek, siz hürriyetin, siz iradenin geniş sahasına çıkma imkanını bulacaksınız. Huzur ve saadet istiyorsanız Allah'ın prensipleri içinde ihkakı hak ediniz. Hak sahibine hakkını veriniz. Haksız tecavüz ve tasallutlardan sakınınız. İçtinab ediniz. Ta Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Muhterem Müslümanlar, bu misale ben şu noktadan girdim. Şayet kapınızda çalıştırdığınız kimseye vereceğiniz mükafat yoksa onu siz kendinize ortak yapacaksınız. Onun iştirakini temin edeceksiniz. O da kendi hesabını, o düzen, o mekanizma içinden nemalandırıcı bir kısım çarkların döndüğüne inanacak. Ve işinizde size omuz verecek. Kendi işi gibi ona sahip çıkacaktır. Bu günbegün beşeri bir zaruret halinde önümüze karşımıza çıkmaktadır. Belki bir gün gelecek, beşerin büyük bir kısmında buna başvurmadan başka da çare kalmayacaktır. Ama çok kanaatkar insanlar, milletini, vatanını seven insanlar, ihkakı haktan hoşlanan insanlar, iki verilirken bana bir de yeterdi diyen insanlar, emsalinin meydana geldiğini görüyoruz. Bunlar aynı anlayış, aynı duru hayat ve duru düşünce içinde devam edeceklerdir. Cenab-ı Hak onları payidar kılsın. Öyle kimseler tanıyorum ki, götürüp kendisine 3000 lira para verdiğiniz zaman, diyor ki ben burada oturuyorum, bunu hak etmedim. Eğer bunu mecburiyet kanun karşısında bana veriyor iseniz, ben alayım da yine size iade edeyim. Çünkü böyle otururken sandalye üzerinde, benim hakkım ancak 1000 liradır. Arkadaş, 1000 lirayla çoluk çocuğuna nasıl bakar, nasıl evlenirsin sen? Canım, hakkım olmayan şeyi çoluk çocuğuma nasıl yediririm, haramı nasıl yediririm? Zira insan çoluk çocuğuna haram yedirme durumuyla karşı karşıya kalırsa, kütübü fıkhiyede o insanın evlenmesi haramdır, günaha girmiş olur. Kendi haram yese bir günah işlemiş olur. Hanımına yedirirse ayrı bir günah, oğluna yedirirse ayrı bir günah, kızına yedirirse ayrı bir günah, torununa yedirirse ayrı bir günah. Gelecek nesiller için bütün servetinin çekirdeği nüvesi haline getirirse, nesiller boyu günaha kar gider onun mezarına. O türlü duru düşünen insanlar da vardır. Binaenaleyh yine mevzunun başına gidiyorum. Anlayış ve düşüncede, tasavvur ve akidede istikamet kazanmadıktan sonra siz meselelerinizin arkasına sağlam bir kaide bulup dayayamayacaksınız. Hiçbir meseleniz rayına oturmuş gibi ahenk içinde yürümeyecektir. Ayrı ayrı yönlere, ayrı ayrı yollara başvuracak ve bir türlü tedirginlikten ve dayıklar olmadan kurtulamayacaksınız. Bizim mevzumuz ise sahi ve semerenin, emek ve sermayenin mücadelesi mevzu idi ki, İslam'da bunlar yan yana geliyor, vahidin ve bütünün parçaları haline geliyor. Tekrar edeyim. Fert, iş verirken Allah'ı hoşnut etme havası içinde verecek. Öbürü de işverende, ona hakkını verirken, malının içinden ayırıp verdiği hakkı bir Allah hakkı havası içinde verecek. Ve katiyen bilecek ki, malının içinde ister zekat sadakaya ait, ister bu türlü başkasına ait hak ayrılıp verilmedikten sonra, kendi malından dahi olsa yemesi haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Emek ve sermayenin hikayesini siz sadece bundan ibaret görmeyin. Ama ben burada eski ve yeni klasik iktisatçıları ve yeni iktisatçıları meselenin içine getirip uzatmayı düşünmüyorum. Sevmiyorum da. El küfrü milletun vahidetun fevasınca, ister Ricardo sistemi, ister Simit sistemi, ister Marshall sistemi, ister Keynes sistemi, ister Marx, ister Engels sistemi. Esas itibariyle bunlar birdir, nüanslarla birbirinden ayrılsa bile, hepsinde bunların para mihraptır ve insanlar o deni mihrap karşısında onu abideleştirerek el pençe divan durdurulmak istenmektedir. Bizim için evvel ve ahir mihrap Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğudur. Mülk de O'nundur, para da O'nundur, dilediğine verir ve dilediğinden alır. Bu hususları kendi felsefesi içinde arz etmiştim. Günümüzde kavgaya götürücü ikinci husus, mevzuun dibacesinde arz etmiştim. Kira ve ücret mevzuudu. Frenkçe rant dedikleri ve onu serrişte ederek İslamiyet'e hücum ettikleri bir müessese ile yine onun şahsında İslamiyet'e hücum edilen ücret müessesesidir. Vakıa emek ve sermaye mevzuunda az buçuk ücrete dikkatinizi çektim. Bununla beraber kira ile ücretin beraber baş başa muhakemesi ve aynı zamanda yerinde faizin kiranın yanına getirilmesi, mukayese yapılması, kiranın faizden ayrı olduğu hususu üzerinde durmak istiyorum. kira iktisatçılara göre toprağın karşılığı elde edilen bir şey. Ücret ise emeğin karşılığı elde edilen şeydir. Değişik tarifler de yeri geldikçe söyleyebiliriz bu mevzuda. Emek esas olduğuna göre, sermaye ona tabi bulunduğuna göre, sermayenin de ortaya koyacağı bir şey vardır, bir haktır. Siz ona isterseniz kira deyin, isterseniz kazanç deyin. Emek büyük bir hakikattır. Ve sahiden evvel gelir. Ona da terettüp eden bir şey vardır. Bir semere vardır. Binaenaleyh onu da bir tac olarak siz sadrın üzerine oturtacak, koltuğa oturtacak, kendisini tebcil edeceksiniz. Kira, İslam'a hücum edilen mevzulardan bir tanesidir. İslam, kölelik müessesesi gibi, cariyelik müessesesi gibi, rant müessesesini de korumuştur, kirayı korumuştur. Bunu söylerken, 2-3 yönlü hem anlamama meseleyi, hem de haksızlık, zulüm ve itisaf bahis mevzudur. Günümüzdeki kira müessesesi zaviyesinden, hiç de asr-ı saadette bu şekilde cereyan etmeyen kira müessesesine hücum etme, o asrı bilmemenin ifadesi. Saniyen, kirayı faize benzetme, aynı faizdir deme ve tarifler içinde, Ricardo'nun tarifi içinde, biri mal üzerine terettüp eden bir semere ise, malın nemalandırılmasına karşılık, mukabil şayet, mal sahibine verilen bir ödül ise, veya başkalarının, mesela Marcel'in ifadesiyle ise, bir bekletme ise şayet, belki de pasif olan malın, pasif olan mal potansiyelinin aktif hale getirilmesine terettüp eden bir şeydir, faiz. Bir yerde yatacak parayı alacak, onu aktif kılacak, o potansiyeli değerlendirecek ve karşısında sana faiz verecektir. Binaenaleyh toprağını, damını kiraya verip karşılığında bir şey almanla bankaya parayı koyup veya tefecinin ağına düşüp ondan veya işte tefecilere, faiz alanlara para verip tefecilik yapıp faiz alman arasında fark yoktur der. Bu hususun müdafi daha ziyade kapitalist iktisatçılardır. Evvela devri risalet ve nahide bu şekilde bir şey yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toprağa ait hususlara dikkatinizi çekerken bu mevzuda nasıl hassas davrandığına dikkatinizi ayrıca çekmiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki siz toprağı başkalarına mahsulün şu kadarına karşılık, şu kadarına karşılık verin de onu bir kira karşılığı vermeyin. Şarihler ifade ediyorlar. Muhtemelen belki o tarladan hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz de siz sadece bedava kirayı vermiş olacaksınız. Ama kira bu usul bu şekilde olursa, yani tarladan elde edilecek mahsulün bir miktarı karşılığında olursa, zarara duçar olunursa her iki tarafta zarara duçar olur. Ama kira şeklinde olursa doğru, faize benzer yönü vardır onun. Fakat böyle bir kiraya da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem katiyen faiz dememiştir. Daha sonra bir kısım sahabe-i kiram radıyallahu anhüm bu hadisi şerifi mensuh göstererek, nitekim Şafii mezhebinden Hazimi bu mevzuda yazdığı nasih ve mensuh eserinden bu meselenin de neshedildiğini ve kiraya vermenin caiz olduğu hususunu ifade ediyor. Ama yine kira tatbikatı bir esas, bir asıl değildir. Dikkat buyurun. Toprak politikasında arz ettiğim gibi, belki İslam her şey gibi toprağı da aktif tutmak ister. Toprağı canlı, seyyar ve seyyal tutmak. Onu kiraya vermeye vabeste ise onu kiraya da verebilir. Yani bir yerde toprak sahibi bütün toprağını işlettiremiyorsa, bir kısmı muattal kalacaksa, ölü kalacaksa, bir yerde onu ihya edeceği kiraya verir. Ta her avuç toprağa kadar bütün toprak canlılık, seyyaliyet ve semeradarlık kazansın. Aktif hale gelsin. Demek oluyor ki, bir zaruret muvacihesinde toprak kirasına başvuruluyor. İkincisi, sosyalist ve kapitalist iktisatçılar, ummiyet itibariyle rantı tenkit ederken, onu toprağa terettüp eden bir semeri olarak ele almaktadırlar. Toprak mahsulünden, toprak sahibine. Feodalist düzenin, nizamın, sistemin hakim olduğu devirlerde büyük toprak sahiplerine tehdit edilen bir hak şeklinde tarif ederler. Ben bu işin başka bilinmeyen, görünmeyen bir inceliği varsa onu bilemiyorum. Bununla beraber bilgi sizime verilsin. Esasen randın, kiranın toprağa hasredilmesi için ciddi hiçbir sebep bilmiyorum. Ve nitekim günümüzdeki tatbikat o istikamette cereyan etmektedir. Tezgah kiraya verilmekte, evde kiraya verilmekte, bahçede kiraya verilmekte, toprakta kiraya verilmekte, başka şeylerde hatta atta arabada kiraya verilmekte. Kütüb-ü fıkhiyede de arızı dahi olsam, bu mesele vaz edilirken bu şekilde vaz edilmekte ve tamim kılınmaktadır. Ama yine aczimi itiraf ve ifade edeyim. İktisatçının onu toprağa hasretmesinde herhangi bir kuvvetli sebep bilememiş olabilirim. Bir inceliği vardır, ona da akıl erdirememiş olabilirim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kirayı esas olarak ele almamıştır. Arizidir. Ancak toprağa hizmet bahis mevzu olduğu yerde başvurulmuştur. Onun içindir ki yerinde toprak bir memleket halkının, ahalisinin elinde kalmış ve yerinde de ganimine dağıtılmıştır. Devri Ömeri'de ise bu şekillerden bir tanesine daha fazla eğilim gösterilmiş, temayül gösterilmiş, o istikamette hareket edilmiştir. İran arazisi sahiplerine bırakılmış, karşılarında vergi alınmıştır. Bu hususları ariz amik arz etmeye çalıştım. Bazı yerlerde ise yine kira müessesesi devam etmiştir. Ve Osmanlı devrinde, Abbasi devrinde de kira devam etmiştir. Ama çok rahatlıkla arz edebilirim. Kira arızı bir şeydir ve bizim meselemiz değildir. Arızı şekliyle tatbik edilmesine gelince, günümüzün iktisatçılarının anladığı ve anlattığı manada bir kira müessesesi yoktur İslamiyet'te. Resul-i Ekrem hassasiyetle bunun üzerinde durmuştur. Birisi bankaya parasını yatırıp yan gelip faizini alması havasından bütün tarlalarını kiraya verip ücretleriyle geçinip başkalarının sırtından beslenmesi şeklinde bir kira yoktu. Hele ölü arazi hiç yoktu. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu istikamette de anlayışımıza fer versin, idrak versin, bize doğruyu göstersin, anlattırsın inşallah Teala. Bunu da tarif ederken yine diyorlar ki kendilerine göre bir enfes tarifle, üstün bir toprak verimiyle düşük evsaflı bir toprak verimi arasındaki farktır lan. Veyahut da nemalandırılan bir mal potansiyelini çalıştırıp ondan semere elde etmeye mukabil mal sahibine tehdit edilen isterseniz ödül, isterseniz işi kamufle etme manasına Marshall'in ifadesiyle bekletme deyin. Ne derseniz deyin kiram. Ama bu tatbikatın hiçbirisi devri risalet benaideki tatbikat şekli değildi. Resul-i Ekrem hassasiyet ve titizlikle durmuş. Mümin kardeşlerine toprağın bedava karşılıksız verilmesini istemiş. İşletemiyorlarsa verilmesini istemiştim. Binaenaleyh iki şık kalıyor. Ya toprağı kiraya verecek kimsenin o toprağından başka medarı maişeti yoktur. O zaman kendisini geçindirecek kadar bir şey alacaktır ki bunda ne zulüm ne de tasallüm bahis mevzudur. İkinci şıkka gelince o da atul bir toprak vardır. Ya devletin veya bir emirin bu toprak aktif hale getirilmesi için, bu potansiyel canlandırılması için birine kira karşılığında verilip işlettirilecek ve fakat vehemhal bu kiranın adil olmasına çok dikkat edilecek. Karşı tarafın mağduriyetine ve mazlumiyetine meydan verilmeyecektir. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise bunu faize benzetme meselesidir. İhtisatçılar bunu faize benzetmede ve bunu suistimal edilmiş şekliyle tecviz etmektedirler. Birisi yan gelsin yatsın. Bütün arazilerini kiraya versin, geçinsin, istismar etsin. Ve bu mevzuda istediği gibi tasarrufta bulunsun. Bir başkası ise bunu mahsurlu görmede, yani komünist ve sosyalist sistemler onu faize benzetmekteler. binaenaleyh katiyen yasak edilmeli, haram edilmeli derken, onun meşru şekline dair cevaz vermemekteler. Faize de benzememektedir. Mahzurlu, hatarlı taraflarıyla, faizin getireceği mağduriyet ve mazlumiyeti getirmekle beraber, nafi tarafları vardır, arz ettim, toprağın aktivitesini temin etme. Fakat faize benzemesine gelince, bu katiyen doğru değildir. Doğru değildir ki İslam faizi tecviz etmiş, hem yasaklamış hem de tecviz etmiş şeklinde kendisine bir taan ve teşni olsun. Şu iki hususu arz edeyim müsaadenizle. Mevzu, vaka yine yarıda kalıyor. Ama bu iki hususu arz etmeden geçemeyeceğim. Evvela kirada bir toprağın pasifken aktif hale getirilmesi, ölü bir potansiyelin canlandırılması, hem toprağı verenin hem de toprağı işletilenin şevkle yapacakları bir iş vardır. Halbuki faizde birinin yan gelip yatması, paranın, sadece paranın, itibari ve izafi değeri olan paranın bir yerde kendi kendine bir şeyler kazanması vardır. Onun hesabını sonra göreceğiz. Bu hususu ilerideki derslerde hesabını göreceğiz. Bu paraya şimdiye kadar ilk filozoflardan kimler neler dedi. Ve İslam'ın, Kur'an'ın noktayı nazarı nedir? İlahi ahkamın bu mevzuda verdiği kuvvetli hükmün manası nedir? Bunu göreceğiz. Saniyen, kiraya vermede toprak sahibi tamamen toprağı elinden çıkarmaz, bir bakıma toprağı yine nezaret etme durumundadır. Sadece o sen onu ekme, biçme, mahsulü elde etme selahiyetine sahiptir. Faizde ise parayı eline alan insan, meşru, gayri meşru her şeye başvurur. Bu mevzuda kendisi için bir sınır konmamıştır. Paraya tamamen sahiptir. Salisen, toprağı kiraya veren kiracı, müstecirle anlaşırken toprağı nasıl kullanacağı mevzuunda şartları bizzat kendisi getirir. Mesela diyebilir ki, benim tarlama sen şeker pancarı ekemezsin, tütün ekemezsin, zira toprağımın verimini öldürürsün. Ben toprağıma senin arpa veya buğday ekmeni isterim. Böyle bir akit olurken aynı zamanda şartlarıyla olur. Toprak sahibi bu şartları getirip ortaya dökmeye ve müstecir de bu şartlarla anlaşmak suretiyle toprağı işlemeye mükelleftir. Bu şartlar altında olur. Faizde ise siz parayı birine verirken herhangi bir şart koşamazsınız. O istediği işte istediği melanette onu kullanabileceği gibi yiyebilir de, bitirebilir de. Hiçbir şey yapmadan tüketebilir. Asrımızda alınan paralar tüketildiği gibi. Bir diğer farkına gelince faizle kiranın. Kirada az buçuk insan zarara da isabet eder. Mesela üçte birine, ikide birine veya üçte ikisine siz tarlanızı, damınızı kiraya verdiğiniz zaman elde edeceği mahsule göre az buçuk mal sahibi zarara, o da zarara hissedar olur. Faizde ise zarara hissedar olma yoktur. Parayı verir doğrudan doğruya, ondalıklarla mı, yüzdeliklerle mi faizini alır. Binaenaleyh iktisatçı anlayışı içinde, evvela faizle kira birbirinden çok farklıdır. Öyleyse sosyalist bir havayla, kirayı faizin yanında aynen müteal etmek suretiyle, İslam'da tatbik edilmiş meşruunu taan ve teşnide bulunma, hakikati ters yüz etme ve sonra tecavüze bulunmanın ifadesidir. Bir yönüyle de onu gayri meşru şekilleriyle ele alma, istimal etme, kapitalist anlayış içinden, çeşitli spekülasyonlara vesile kılma, halkı istismarda kullanma, bu da bir zulüm ve itisafın ifadesidir. İfrat ve tefrit ifadesi, bu sistemler gayyasına düşmeden Allah milletimizi muhafaza buyursun. Bu batıl sistemler ortasında itidalin ve sırat-ı müstakimin ifadesi olan sahaya sahi kadar, sermayeye sermaye kadar, kiraya meşruiyeti içinde ve faize asla hak tanımama havasıyla gelen İslam'la bizleri serfiraz eylesin. Ve İslam'ın adı olan sırat-ı müstakime hidayet buyursun. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, Müslümanlık nizamlar arasında muvazene unsuru bir nizamdır. Müslümanlar insanlar arasında muvazene unsuru topluluklar teşkil ederler. İfrat ve tefritin ortasında müminin günde 40 defa ahdü peymanını yenilemesi manasında ihdina sıratel müstakim diyerek Rabbisinin kendisini ona hidayet etmesini istediği doğru yol müminin yoludur. Müminin bütün davetleri bu yol etrafındadır. O bu yolun insanın efkarına, insanlığın efkarına hakim olmasını ister. Bu yol hakim olmadıktan sonra iyi diye sahneye sürülen, insanları ihbar etmek suretiyle insanlara kabul ettirilen ne kadar yollar, yenilerin ifadesiyle yöntemler varsa hepsi bunların kendi saliklerinin de ifadesiyle izafi değerlerle sahneye sürülmekte. Herkes göksündeki güzel bir yamayla sahneye çıkıp arz-ı endam etmektedir. O kâmeti bâlayı kapatacak, tepeden tırnağa setredecek, göz alıcı bir kisve sadece ve sadece semavi damgasıyla, Allah'a ait ifadeleriyle, Hazreti Muhammed'in mahbidi vahyi ilahi olan pak kalbine esip esip gelmesiyle mana ve tonunu bulan Kur'an'da, Kur'an'ın ahkamında, Kur'an'ın meydana getirdiği cemaatta, cemaatin ruh hayatında ve aksiyonundadır. Sırat-ı müstakim, Allah size minnet sadedinde arz ediyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitler olasınız diye, numune-i imtisal olasınız diye, davetçi olasınız diye, bulunduğunuz nur hayatına, irfan hayatına davet edesiniz diye sizi ümmeti vasat kıldım. Orta ümmetsiniz. Sizde ifrat yoktur, olmamalı. Sizde tefrit de yoktur, olmamalı. İfrat ve tefrit sizin dışınızdadır. Bunu bilmeyen bütün batıl sistemler, insanlığı ifal manasından sahneye sürdükleri şeylerde ancak birer tane, ikişer tane güzellik vardır. Bunu kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz zira şeriat-ı fıtriye içinde Allah'ın yarattığı aklında bir payı ve hikmeti vardır. Tabii ki akılda hakikatlara dair bazı şeyleri keşfedecektir. Ama akla bütün seyyaliyet ve cevvaliyetini kazandırma, onu vahyin rehberliği altında yürütmeye bağlıdır. Aklı Mevlana'nın ifadesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna kurban edeceksin. Akla en büyük payeyi kazandırmış olacaksın. Bununla beraber aklın hikmeti vücudu olarak güzellik diyebileceğimiz şeylerin mevcudiyeti inkar edilemez. Ama bir iki güzellik, bir iki hakikat adına bütün hakikatleri inkar etmeye gelince bu da eşi emsali bulunmaz bir itisaf, bir zulüm, bir tecavüz ve bir anlayışsızlığın ifadesidir. Falan bizden daha kötü. Sermaye sahiplerine hak imkan tanıma sistemi bizden daha kötü. Veya sermayeyi tanımama, ona hiç irakta mahal tanımama bizden, bizim sistemden daha kötü. sistemi içinde her türlü suistimale açık rant müessesesini kullanma çok kötü bir şey. Veya bütünüyle kira müessesesini ayrı sistem hesabına konuşuyorum, ortadan kaldırmam. Pek çok yerde pek çok faal olabilecek, aktif olabilecek şeyleri atul hale getirmek, getirici sistem çok kötü. Görüyoruz ki bu sistemler biri kendisini kabul ettirmek için öbürünün enkazı üzerinde tırmanıyor varacağı yere. Beriki yine kendisini kabul ettirmek için hep öbürünü kötülemek suretiyle. Hususiyle asrımızda şai ve moda haline gelen felsefe, zaten Hegel'in monizması üzerine müesses olduğundan ötürü, tez, sentez, antitez, tez, antitez, sentez hikayesine bina edildiğinden ötürü, yıkma bir bakıma esas alınmaktan, menfi hareket etme esas alınmaktan, başkalarının enkazı üzerinde yeni şeyler kurma havasıyla hareket edilmektedir. Bizim için, bir mümin, bir Müslüman için, kazandığı arpanın yedide birinin hesabını Rabbine verme endişesini taşıyan bir mümin kalbi için, ne sermayenin suistimal edilmesi, ne paranın suistimal edilmesi, ne kiranın suistimal edilmesi bahis mevzu değildir. Binaenaleyh batıl sistemler, karşı batıl sistemde gördükleri şeylerle birbirlerini tenkit etseler bile, suistimal edilmemiş bir hususun, bir müessesenin İslam'da canlılığını ve taravetini muhafaza ettiği müddetçe ona hücum etmeleri haksızlıktır, sayani teessüf bir keyfiyettir. Evet, bizde suistimal edilmiş ne sermayedarlık vardır, ne bağışlayın mal babalığı vardır, ne feodalist sistemlerde olduğu gibi toprak ağalığı vardır, ne kapitalist sistemlerde olduğu gibi ecirin çalışmasıyla, sayıyla beslenme ve onun cehdini ve cöhdünü istismar etme vardır. Bizde varlıklı varlığıyla biter, varlığa ermek için biter. Var olmaya giden yolun yokluktan geçtiğine inanarak, nefis enaniyet ve dünya cihetiyle tükenme yoluna giren Seyyidina Hazreti İbrahim Halilur Rahman, vak'a mevsuh kitaplarda olmasa bile, peygamberler babası bu şanı yüce nebinin, Rabbisine karşı böylesine hissi semahat içinde bulunması gayet normaldir. Göklerde melekler aleminde, meleği âlâ ve nedî-i âlâda hakkında konuşmalar cereyan eder. Halilur Rahman, Rahman'ın dostu, Allah'ın dostu, Rab ona dostum demiş. Yüce bir paye. Allah Resulü Buhari Müslim'de dostluğu ele alırken şöyle buyurur. Eğer Allah Celle Celaluhu kendinden başka bir dost edinmemi tecviz buyursaydı Ebu Bekir'i dost edinirdim. O benim kardeşimdir. Allah Halilur Rahman'ı dost edindi. Allah Resulullah'ı habib ve dost edindi. Allah'ın dostu Hazreti İbrahim, nebilerin babası. Ama yığın yığın serveti olduğu şahin. Binlerce, yüz binlerce koyunum. O kadar muhafızları. Belki muhafızları da öyle debdebe içinde. Meleğin aklından geçen şey, hılkat-ı Adem'e istifsar mahiyetinde tevcih ettiği soru gibi bir şey. Halilur Rahman çok zengin ya Rabbim. Gidin bakın nasıl zengin. Vadileri dolduran koyunlarıyla mı zengin, yoksa gönlündeki iman ve irfan hayatıyla mı zengin? Siz onun zenginliğini onunla mı görüyorsunuz? İç alemine girdiğiniz zaman, ilahi irfana ait mevcelenmeleri gördüğünüz an kendinizden geçeceksiniz. Daha büyük bir zenginlikle karşı karşıya kalacaksınız. Cibril Halilur Rahman'ın yanında belirir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yolcuyum, uzak yerden geliyorum. Şu koyunlardan bir tanesini bana verir misin? Göklerden gelen Hazreti Cibril uzak yoldan geliyor. Şu koyunlardan bir tanesini bana verir misin? Halilur Rahman Rabbini tanıtmanın aşıkı. O kadar ki önüne sofrayı koyduğu kimselere Allah'a inanıyor musunuz der. Allah'a inanma onun için her şeydir. Bir insanın Allah deyip pervaz edip cennetlere uçması her şeydir. Sen benim Rabbimin adını bir kere anar mısın? Hazır, nazır melekler de vardır. Nedi-i âlâ samit infiali içinde manzarayı seyretmekten. Mele-i âlâ iki büklüm bu manzaraya bakmaktan. Sen benim Rabbimin adını anar mısın? Bizim rükuda okuyacağımız tesbihler arasında Efendimizin ifadesine bağlı. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâikati ve ruh der. Bu meleklerin tesbihi. Biz de rükuda okuyoruz bunu. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâikati ve ruh. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini. Melek kendi saffeti ve masumiyeti içinde böyle tesbih ettiğini görünce Halilur Rahman, sahip olduğum envalın dörtte biri senin olsun der. Bu ne güzel tesbih. Bir kere daha söyler misin onu? Bir kere daha söyleyince yarısı senin olsun. Dörtte üçü senin olsun. Dörtte dördü senin olsun. Nihayet bir noktaya gelir ki bütün varlığımla benden oldum senin der. Vardır ama gönlü daha zengindir. Rabbin yolunda ve rızayı kazanma yolunda rahatlıkla verebilir. Malın içinde yüzmektedir ama o ne minber olmuştur ne de mihrab olmuştur. O Halilur Rahman'ın nazarında hiçbir zaman abideleşmemiştir. Hakirdir, hordur. Yerinde kullanır ve icap ettiği yerde rahatlıkla sarf edebilir. Dem devam eder. Bezm Resul-i Ekrem devrine gelir, ulaşır. Divan-ı Risalet ve Nahide mütevazi birisi oturmaktan. Bir diken ineğiyle sırtındaki eski hırka parçasını tutturmakta, başını tevazi içinde göğsüne eğip durmaktadır. Cibril yine iner. İbrahim'e inmişti asırlarca evvel. Şimdi ayrı bir dostun yanına iniyor, Resulullah'ın dostunun yanına iniyor. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var. Ebu Bekir'e sormanı istiyor. Göğsündeki hırka parçasını niçin bir diken parçasıyla tutturdun? Şu Mekke'nin soylu insanım, sağa sola altın saçan insanım, keselerle parayı İslam uğrunda sarf ettikten sonra bu hale gelen insan, niçin dikenle tutturdun? Allah Resulü sorar. Allah'tan gelen bir soru olarak sorar. Allah'ın selamı var sana. Ne büyük payedir. Niçin göğsünü dikenle tutturdun? Ya Resulallah, giyecek başka şey bulamadım. Bu hırka veya kilim parçası, aba gibi bir şey sırtıma attım. Belki bir tutturacak iğne de yoktu, teline de yoktu. Bir dikenle tutturdum. Divan-ı Risalet Fenahi'ye geldim. Vaka başka kitapta daha zayıf bir hava ile devam eder. Cibril Allah'ın şu beyanını intikal ettirir. Rabbin Ebu Bekir'e selamı var. Ferman ediyor. Ben ondan hoşnudum, razıyım. O da benden razı midir acaba? Ağlar Ebu Bekir. Ne var ki Rabbimden razı olmayayım? Bizde hava bu kadar tatlı, bu kadar içten, mal bu kadar zayıf şeyle bize bağlı ve dünyaya bakış bu zaviyedendir. Binaenaleyh zengin olma bizim için zararlı değildir. Binaenaleyh araziyi kiraya verme bizim için suistimal edilir bir mevzu değildir. Binaenaleyh hususi teşebbüs bizde tenkit edilemez. Hususi mülkiyet bizde tenkit edilemez. İradenin payı, hürriyetin hakkı bizde tenkit edilemez. Onların böyle payı ve hakkı verilmek suretiyle bir yönüyle melek yaratılan insanın meleklik yönü geliştirilir de arş-ı azama doğru kuşlar gibi pervaz eder, yükselir. Allah'ın selamı var. Razı mı ben ondan razıyım sözüyle tebcil edilir ve tebrik edilir. Cenab-ı Hak, tarihe gömdüğümüz bu ulvi ve mukaddes duygu ve bunların pratik hayattaki canlanmasını şu yeni dirilişimizin arefesinde bizlere ihsan eylesin. Ümmetin başına ve sonuna müjdeler olsun beşaretini çektikten sonra bizi başına bağladığını hissediyor. Kendisine ciddi bir itimat içinde bizi de o baştakiler gibi bu mevzuda hasbi, fedakar ve diyargam kılmasını Rabbi Rahim ve Kerim'imizden diliyor ve dileniyoruz. bizi baştakiler gibi saf ve duru eylesin. Katiyen biliyoruz ki beşer tarih boyunca bütün dirilişleri hep aynı yolda yürümek suretiyle kaydetmiştir. Bütün çukurlardan hep aynı merdivenlerle çıkmıştır. Binaenaleyh Mus'abları, Sa'd ibn-i Muaz'ları, Muaz ibn-i Cebelleri, Habbab bin Eretleri içinizde çoğalttığınız zaman siz yeniden bir tekevvün ve varoluş yoluna girmişsiniz demektir. Allah'ın sizden beklediği budur. Gönül aydınlığıyla İslam adına size yüklediği, tahmil ettiği mükellefiyet ve vazifeleri yapmak ve sonra şen-i rububiyetin mukteziyatına karışmamak, ne eylerse güzel eyler demek, pencerelerden bakmak, içine girmeden tatlı bir neşve içinde ilahi cilveleri tatlılıkla seyretmek. Allah bizi aziz ve şerif eylesin. İmana muvaffak kılmakla aziz eylediği gibi dünyevi ve uhrevi bütün müşküllerimizi hal etmek suretiyle de bizi aziz eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhun nebiyyül muteber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şani safiyyih. Fekal Allahu azze ve celle min qailin muhbiren ve amira. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyih. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك يا أمين. اللهم سبحانه سيدنا إيماننا لا تسلط علينا ظلمنا اللهم أعنا على ذكرك. عباد الله اللهم كلهم اللهم شرف لكلهم aziz ve şerif olan Hazreti Allah'ın kulları. İttakullâhe ve atî'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Emirlerine itaatta titizlik gösterin. Takva dairesi içine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve îtâizil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüstü yaşamakla, doğru yolu yaşamakla, Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla, Kur'an'ın canlı misali olmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o bin hadiseyle kendini size gösteriyor, kalbinizin atışlarıyla varlığını size duyuruyor, baktığınız her yerdeki manalarla kendisini size ifade ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbalaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, yasaklıyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Doğru yolu bulasınız. Emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahul azim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Yeah.